اوس هم پوی دی هم لخ پل زوال خبر دی او بما لخ پل قسمت تامر ور دی زندان سدی دو سام مدر سدا هر عسکر پوکی پو خیست دیو نکر دی زیاد ویری گی دا حملو دا فدایانو لہر کانی او هر غر ور تا خطر دی دشت گر سوک دیو چان تا ویل کی گی دشت گر شوچی پتائیو سر بر دی بیا دواخ پر غوان جاڑی پس روستر بو بیا دواخ پر غوان جاڑی پس روستر بو بیا دواخ موسا غزی مولا عمر دائی دهم درد وطن نتاخ تیخ پی و باسی مجاہد دادا غی خوری هر تبر دی نو دهم درد وطن نتاخ تیخ پی و باسی مجاہد دادا غی خوری هر چبر دی مجاہد دادا غی خوری لور چبر دی.